Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De aflossingsvrije hypotheek is weer in trek. Vooral bij mensen onder de 35 jaar, zegt de hypotheker. Ook vroegen veel huizenbezitters de lening aan om hun hypotheek te verhogen, om zo hun huis te verbouwen. Doordat je bij een aflossingsvrije hypotheek lagere maandlasten hebt, is dit een aantrekkelijke manier om te kunnen verbouwen. De aflossingsvrije hypotheek werd afgelopen jaren juist ontmoedigd, want na afloop van de lening is er soms nog niets van de schuld afgelost. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn blij dat de versoepelingen ingaan net voor carnaval losbarst. Vanaf vrijdag 25 februari hoeft onder meer geen afstand meer gehouden te worden in de horeca. Ook vervalt de mondkapjesplicht. Volgens voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zou het heel moeilijk zijn geweest om de maatregelen te handhaven die nu worden losgelaten. Veel angst voor een corona-uitbraak zoals 2 jaar geleden na carnaval hebben de burgemeesters niet, omdat de meeste mensen zijn gevaccineerd. Toch raden ze mensen wel af om massaal af te reizen naar het zuiden vanwege de grote drukte. Nederland moet deze week rekening houden met 2 stormen. Vanavond tot in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het onstuimig. De eerste storm begint vanavond en gaat morgen op donderdag liggen. Maar vrijdag neemt de wind opnieuw flink toe. Vermoedelijk wordt dat een zware storm met windstoten van meer dan 120 km per uur. In de 8e finales van de Champions League heeft Paris Saint-Germain gewonnen van Real Madrid. In de 93ste minuut viel de enige goal van de wedstrijd, Mbappé. De clubs staan 9 maart weer tegenover elkaar. De winnaar dringt door tot de kwartfinales van de Champions League. In de andere 8e finale werd vanavond Sporting Portugal door Manchester City verslagen met 5-0. Het weer, het regent op veel plekken, later vanavond ook nog. Later vanmorgen moet ik zeggen ook nog, maar de middag is droger met af en toe wat zon. Later wel weer buien vanuit het noorden. Het is zacht met een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht en fijn dat je luistert naar de nacht van EO. Ik ben Femke Thalen. De nacht van EO. Ja, vannacht gaan we het hebben over mode en hoe de modewereld wat beter kan zorgen voor de aarde en mensen. Bij mij te gast is modeontwerper Sjaak Hullekes en zijn naam werd bekend door het ontwerp waarin Duncan Lawrence het Eurovision Songfestival won. Hij is gevestigd in Arnhem en hij heeft zijn eigen label. Welkom Sjaak Hullekes, fijn dat je er bent. Ja, in creatieve vakken horen we vaak dat mensen 's nachts werken omdat dat lekker inspirerend werkt. Geldt dat ook voor jou? Nou, het kan wel eens rustgevend zijn, maar nee, ik ben erg gesteld op de nacht, moet ik zeggen, om te gaan slapen. Om gewoon lekker te slapen. En want je bent ontwerper, ja. Werk je dan gewoon van 9 tot 5? Nou ja, ik moet misschien wel even uitleggen. Het ontwerpen doe je vrijwel niet in het tijdsbestek dat je aan het werk bent. Ja, dat moet je zeker even uitleggen. Het ontwerp is bijna het makkelijkst, dus dat doe ik misschien, het is het. Een paar uur per week. Ja, want hoe werkt dat dan? Dan plopt er een ontwerp in je hoofd en dan hoef je het alleen nog maar even op papier te zetten? Ja, maar de uitwerking daarvan is eigenlijk veel meer van belang. Wat de vorm ervan is en de naden en hoe het hele item zich verhoudt eigenlijk om het lijf. En dan schakel je al heel snel van papier naar dat je het echt gaat proberen. Ja, ik ontwerp misschien wel meer onder de naaimachine dan op papier. Vind ik het leukst, ja. Ja, en je heet Sjaak Hullekes. En Hullekes is ook de naam van je label. Ja, klopt. Wat maak je voor dingen? Wat valt er onder je label? Het merk... het is casual, denk ik. Zo kan je het omschrijven. Het is niet echt aan een seksen gebonden. Maatvoering hebben we gewoon eigenlijk 1, 2, 3, 4. Oh. Ik wil mensen... Is 1 dan klein of groot? Klein, ja. Ja. Maar ja, mensen denken heel... Mag ik dat eigenlijk al niet zeggen? Nee, ja. Mensen denken snel geëikt. Zo van, ik ben altijd een maatje 36 dus. Ja. Maar je kan toch gewoon zin hebben in een hele grote hopzak. Ja. Dus dan probeer ik je eigenlijk even anders naar kleding te laten kijken. Door te pakken en te dragen wat je fijn vindt. Volgens mij moet je zo überhaupt je hele kledingkast samenstellen. Is dat ook, want doe je dat ook? Heb je ook contact met klanten? Zeker, tuurlijk. Ja, en dan adviseer je ze... Om gewoon een maatje groter, of hoe moet ik het zeggen, om een 2 of een 3 of een 4 te nemen. Nee, ja, er komt een karakter binnen, toch? Ja. Maar ook iemand die gewoon een bepaalde kleur haar, bepaald huid, de huidkleur. Je kijkt daar ook naar, denk ik, wat past bij iemand. Is dat wat je label zo bijzonder maakt? Misschien. Het is, we hebben een label gehad wat eigenlijk het pad liep wat zou moeten. Dus, wie bedoel je met we? Ik samen met mijn partner, Sebastian Kramer. We zijn samen afgestudeerd op Artes, op de modevorming. In Arnhem? In Arnhem. En we hebben daarna redelijk snel zijn we veel freelance klussen gaan doen voor verschillende merken. En een eigen merk begonnen. En dat ging eigenlijk best goed. We verkochten internationaal. We hadden twee eigen winkels hier in Nederland. Maar werden beide niet gelukkig van. Wacht even, dat klinkt echt wel als iets meer dan best wel goed. Dat klinkt gewoon als super succesvol. Imperium wat jullie aan het bouwen waren. Ik werk graag en dat mag ook lang duren. Dus we waren goed op weg, laat ik het zo zeggen. Maar wij werden er niet gelukkig van. Er werden vragen gesteld van die je eigenlijk overal kon kopen. Dus wat onderscheid je dan? En toen hebben we bedacht dat we het gingen afronden. Hm. En eigenlijk toch maar gingen zeggen dat we eigenlijk misschien een soort periode inlassen waar je... Sorry, ik moest even af. Ja, even de koptelefoon af. Je zei net al, ik weet niet of ik het aan kon om mezelf te horen. Ik heel slecht. Een periode inlassen om gewoon te herzien waar je voor hebt ontworpen. En mode is heel snel veranderd. Fast fashion is heel dominant geworden eigenlijk in modeland. En hoor ik je eigenlijk zeggen dat jullie daarin meegenomen werden? Dat je eigenlijk iets werd wat je niet wilde zijn? Bijna wel, ja. Laat ik zeggen dat de consument zo soms naar ons keek. Oh ja. Dus ja, dan even stand op plaats en gewoon kijken waarvoor we het doen. En dat heeft wel even geduurd. Die tijd hebben we ook gelukkig genomen. Ja, heeft het ook even geduurd om het op te geven? Dat lijkt me nogal wat. Ja, zeker. Ja, dat is heel raar. Eigenlijk zeg je, ik zei wel eens gekscheren, het is een dertigersyndroom. Maar het is... Hoe oud ben je? Nu 40. En hoe oud was je toen jullie stopten? Het is 35 of zo. Ja, 34, 35. Ja. Het dertigersyndroom, zei je. Ja. Ja, maar aanstaan is denk ik wel het meest belangrijke wat er is. Toch? En je hebt zelf de regie. Ja. En dan moet je het ook maar nemen. Zo? Ja? Precies. Dus pas, heel goed. Ja. Dus pas op de plaats. Ja. En toen? De kachel moest al roken natuurlijk. We hebben veel kennis opgedaan in hoe je producties leidt. We deden heel veel van onze producties deden we zelf in het buitenland begeleiden. En in Nederland werd het de schaarste om hier te produceren. Het is enorm duur geworden. Kennis is verloren gegaan. We wilden dat eigenlijk naar hier en dat ook koppelen aan educatie. Dus we zijn een klein atelier begonnen in Arnhem. Samen met ROC, René Essel. En daarin zijn we producties voor jonge merken gaan doen. Zo kon ik ergens een beetje ook ontgiften over hoe ik naar mode keek. Ja, was het echt een beetje... Maar ik was er wel even ziek van, ja. Maar ja, dat was wel, was ja. Was je cynisch geworden misschien? Kom er maar door. Ja, misschien ook wel. Ja, kan me goed voorstellen. Ja. Als jij het vertelt over hoe het allemaal uit Nederland verdwenen is... hoe we dat allemaal in fabrieken ver weg hebben gestopt. Waar het gewoon zijn waarde een beetje verloren heeft. Best wel een heel mooi... Het is een heel magisch product. Naakt ben je maar mens, maar het kleding kleurt je eigenlijk. En het laat een bruid zich een bruid voelen. Het laat een koning, noem je het? Zich koning laten zijn. Het is een heel mooi. Alleen zo moet je er ook naar kijken. En zo moet je ook behandelen ergens. Ja, en dat lukte jullie dus ook in dat atelier wat jullie toen startten? Maar het was heel fijn om voor anderen eigenlijk je energie en je kennis te geven. Mensen om me heen die zeiden wel... Sjaak, ga nou gewoon weer een setje maken. Ga gewoon eens wat doen. Dat kostte best wel moeite. Want ik ben best wel een eigenwijze Harry daarin. Maar dat lukte. Het is toch weer een beetje gaan borrelen. En het fijne was er, omdat we het productieatelier onder eigen beheer deden... dat we het ook allemaal zelf konden produceren. En dat was ook wel een beetje de voorwaarde. Dat ik niet meer naar het buitenland wilde om daar producties weg te zetten. Want dat gaf eigenlijk de grootste stress. En als je alles zelf produceert, moet ik dan ook denken aan de knoop op een broek en de garen en echt alles? Ja. Hoe kom je aan die spullen? Ja, je verzamelt wat. een bedrijf groeit zo. Dus dan... Waarom vind je het zo belangrijk om het zelf te doen? Nou, ik vind het ook belangrijk vooral om over te dragen en te delen. Het is een beroep waarbij je heel veel mensen nodig hebt. En als ontwerper sta je niet boven aan de keten. Je bent een onderdeel van. En ik vind het heel mooi om mijn stuk passie misschien over te dragen, maar ook om die kennis te delen. En om met z'n allen eigenlijk een gezamenlijke trots te creëren. Dus dan is het heel leuk om het zelf te doen. Ja, ja. Is dat heel anders dan hoe het ging toen jullie nog in die Red Race zaten? Ja, toen waren we een hele kleine speler bij de productiehuizen waar we in het buitenland produceerden. Daar zijn we ook enorm gefopt ook soms. Ja? Ja, we hebben het wel eens gehad. Zelfs dat we een stand in Milaan hadden en dat er echt op de dag zelf met een grote leugen eigenlijk een doos met niks aankwam. En dat we gewoon met een lege stand stonden, terwijl we daar onze collectie hadden moeten verkopen drie dagen. Zo. Ja. Dan weer dat is verleden tijd, gelukkig. Gelukkig. En als we helemaal teruggaan naar nog verder verleden tijd, hoe ben je ooit in die modewereld terechtgekomen? Ja, ik was denk ik niet het cliché dat ik als klein kind al wist dat ik mode wilde doen. Ik was heel erg met vormgeving bezig. Dus echt, ik ging... Ja, van de onderhield de tuinen van kennissen van mijn ouders. Ik was interieur altijd bezig. Ik kocht kleding voor de hele familie. Ik was eigenlijk altijd wel zo. Je bent aan het aankleden, dus ergens al. Niet alleen mensen, maar ook tuinen, ja, huizen. Ja, en als klein kind gingen we, als we naar de grote stad gingen, was het Antwerpen. Oh ja, want je komt uit Vierikzee, ja, Zeeland. Ja, dus dan was het Rotterdam of Antwerpen. Mijn vader kocht heel graag bonbons voor mijn moeder, dus dan ga je toch naar België. En ja, daar zag je de magie van de merken die daar toen opstonden. Zo'n Anne Mulmeester, zo'n Dries van Noot en die etalages. Dat was magisch. Ik heb het tempo onderschat, maar het is wel waardoor ik eigenlijk verliefd ben geworden op mode. Hoe bedoel je, ik heb het tempo onderschat? Mode gaat heel snel. Veel te snel eigenlijk, zoals het nu wordt aangeboden. Dat iets eigenlijk maar voor 12 weken voor de volle prijs in de winkel hangt en dat daarna eigenlijk al een reductie weg moet. Ja. Is iets heel raars, toch? Ja, nee, heel. Waarom zou er een rietveldstoel mag een evergreen zijn? Die mag altijd op dezelfde waarde worden geschat. Maar als je een goed ontwerp maakt in textiel, dan heeft het een houdbaarheid van een paar maanden. Ja. Dus ja, dat heb ik een beetje onderschat. en dus ook, ben je dus ook tegen aangelopen? Ja, nee, maar ja, je bent niet gelijk de mode ingegaan, toch? Zo. Ik dacht dat je bedoelde, want het was ook niet een soort rechte lijn voor jou van nu word ik modeontwerper, ik ga die opleiding doen. Ik denk dat ik 16 was, dat ik dacht, dit gaat hem zijn. En een vriendinnetje van mij van Schouwduifland, die deed toevallig Arnhem. En ik zat een beetje in dubio, ga ik Antwerpen doen of ga ik Arnhem doen? Antwerpen was redelijk in de klassieke handschrift al van wat het deed. Arnhem stond daar haaks tegenover. Ja? Dus een hele... Ja, heel erg primair, heel erg op lijn, eigenlijk heel erg modern Nederlands. Nou, dat ben ik niet. Ik werd ook wel de nep-Vlaming genoemd tijdens mijn academische periode. Ik was veel te zacht in mijn kleur en in mijn silhouet. Maar ergens jezelf moeten verdedigen is een leer je heel veel van. Ik vind het ook nogal wat, als je dat aan het ontdekken bent, wat jouw eigen... stijl is. Ja, maar dat waar het een beetje schuurt, denk ik, leer je meer van dan waar je alleen maar compliment krijgt. Ja, was je altijd sterk genoeg om jezelf daarin te verdedigen? Nee, zeker niet. Nee, ik ben een weegschaal. Ik ben best wel gevoelig. Oh ja, want heeft je niet kapot gemaakt? Nee. Misschien wel wat bokkig gemaakt af en toe. Maar het was een hele goede school voor mij. Het was heel erg gedisciplineerd. Arnhem is helemaal niet zo groot. Als stad bedoel je, of de school? Ja, stad. Ja. Dus dat is ook wel comfortabeler, dat je gewoon op je fiets even zo een paar minuten heen en weer kan. Maakte ontzettend veel uren, dus je kon je ook heel goed concentreren op de studie. En de stad gaf geen ruis tijdens die periode, dus dat was voor mij vredig. Ja. Is het dan ook zo dat je elkaar allemaal kent op die opleiding? De opleiding wel, ja zeker. Ja. Ja. Maar daarbuiten eigenlijk al niet meer, want je hebt al vrij weinig tijd voor. Hoeveel uur was je daar dan mee bezig? De meeste studenten die gaan even naar college en die gaan dan de kroeg in. Maar jij was gewoon fulltime. Ik geloof dat het ook de studie was met de meeste contacturen van heel Nederland al, geloof ik. Oh, echt waar? Je zat soms echt gewoon tot 9 uur te lessen. En daarna moest je nog huiswerk maken. En huiswerk, je kreeg zoveel huiswerk mee dat je eigenlijk maar 60% kon voldoen. Dus je moest altijd wel iets skippen of iets met een leugen verkopen aan een docent. Ik zit hier, het is goed gegaan. Ja, en nu vannacht ben je bij ons, wat superleuk is. En je bent vannacht ook de DJ. Nou. Je hebt muziek meegenomen en het is tijd voor je eerste nummer. Big in Japan van Anne Bruun. Mm-hmm. Waarom heb je deze gekozen? Ja, wij luisterden wel de origineel, maar wij deden onze verkoop zelf in Milaan en in Parijs. Mm-hmm. En dan deden we ook zelf met busje heen en weer rijden. Omdat we echt tot de laatste minuut aan het stikken waren. En bij ons eerste verkooppunt in Japan, dat was een warenhuis. Dus die kochten in voor zes winkels. Ja, dan waren wij zo trots. Ja, dat snap ik. Ze was natuurlijk grijs gedraaid en gezongen. En ook gewoon om wakker te blijven in Parijs te halen. Maar, dus vandaar dit nummer. We gaan ernaar luisteren. Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. Where the eastern sea is so blue. Big in Japan. Alright, bathe and I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. Neon on my naked skin, passing silhouettes of strange illuminated mannequins. Shall I stay here at the zoo? Shall I go and change my point of view for every ugly scene? You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. Where the eastern sea is so blue. Big in Japan. Alright, bathe and I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. Big in Japan. Big in Japan. Big in Japan van Anne Bruun. De nacht van EO. Ja, bij mij in de studio is modeontwerper Sjaak Hullekes de gast. Na 3 uur zit Sjaak hier nog steeds om antwoord te geven op jouw vragen. Dus heb je een vraag, stuur dan een berichtje naar de gratis NPO Radio 1 app. Of bel naar 0800-1121. 0800-1121. Ja, Sjaak, welkom. Wederom. Naast je eigen label ben je sinds kort ook begonnen met een ander project. Namelijk de Recovery Studio. Wat is dat? Ja, het reguliere atelier Studio Rijn, dat liep. Je was een beetje weer op gang gekomen na je... Ja. Ik kom zelf uit de zorg ook. Ik heb naast de HAVO ook SPW gedaan. Dat is eigenlijk ook zo tijdens studie ook met begeleidsafstanden wonen van jonge autisten gedaan. In de thuiszorg gezeten. En elk jaar stellen wij ons allemaal de vraag van... Ja, god, wat zou je doen als geld geen rol zou spelen je baan, wat zou je dan willen? En ik samen met een collega van me zeiden allebei dat we de zorg een beetje misten. En ja, want wacht heel even hoor. We hadden het net over die studie en dat je de meeste contacturen van Nederland hebt. Ja. En je was heel, heel hard aan het werk. En daarnaast... Ja, kaar moet ook betaald worden. Ah, precies. Ja. Daarnaast werkte je ook nog in de zorg. En ja, als ik je goed begrijp, deed je ook nog een studie daarvoor. Nee, ja, gewoon, ja. Ja, jij lacht er een beetje om, maar sliep je ook nog wel eens? Jawel, zeker wel. Maar het was een goede afleiding toch ook ergens. Ja. Maar je miste de zorg. Ja, het is, mode is nou ja, een hele mooie deler eigenlijk. En wij werken met materialen die we... wij vinden eigenlijk eerst onze materialen voordat we ermee aan de slag gaan. Dus we laten eigenlijk niks meer voor onszelf produceren. We werken veel met antiek linnen, maar ook oude dekens. En we werken ook veel dus met Kringloop en Leger des Heils. Die doen donaties van ons. En die items of die grondstoffen, die ja, moeten soms hersteld worden. En daar zagen we eigenlijk een hele mooie mix in. Dat het bij de mens ook zo kan zijn. En dat het ook helend kan werken om te herstellen. En zo hebben we eigenlijk de Recovery Studio opgezet. Dus dat is een studio waar we items van onszelf laten repareren. Maar ook items voor anderen. En we verven er ook in. Maar alleen maar natuurlijke grondstoffen. Wat is inverven? Nou ja, zo een item waarvan jij zegt van nou... Ik kan hem nog een ronde meegeven, maar ik vind hem gewoon niet zo catchy meer. Geef je een ander kleurtje? Ja, of heel veel andere kleuren. Oh ja. Dat kan ook. maar ja, we hebben die twee ideeën eigenlijk samengevoegd. En gezegd, van we willen graag ook verantwoordelijkheid nemen voor hoe noem je het? Voor mensen breed om bij ons te komen werken. En de mensen die er komen werken, die hebben allemaal wel... Ja, die lopen eigenlijk even niet mee. Er zijn veel mentale klachten. Dus dat kan depressiviteit zijn, of een burn-out, of overmatig stress. En het is... Ja, we verwachten te veel soms, vind ik, van zowel mens als... Maar ook zoals uit mode. We verwachten dat iedereen maar in die rat race van het tempo meegaat. Mm-hmm. En de kwaliteit meegaat. En, ja, dus iedere 12 weken nieuw seizoen, nieuwe kleren... Oude weer weg. Ja, maar ook na afstuderen moet je presteren. Oh ja. Of je moet in die straat kunnen wonen. Of na zoveel jaar wil ik dit en dit hebben bereikt. Het is niet niks eigenlijk om zo in dat stramien jezelf te voeden. Of jezelf erin te zien laten passen. En met die Recovery Studio stap je er eigenlijk echt letterlijk uit? Ja. Maar sowieso met jullie leven. Ja, maar we laten er ook mensen werken die juist uit een isolement komen. En het is een heel mooi goed, denk ik, om te laten zien... dat waar jij een hele mooie pleister op een stuk textiel plakt of maakt... je ook wel eens een mooie pleister op jezelf kan plakken. En misschien gewoon het litteken tot iets heel moois kan laten maken. Ja, ik ben heel benieuwd naar de mensen en de zorgkant ervan. Daar gaan we het zo nog meer over hebben. Maar naast jou staat ook een kapstok. Ja. En er hangt een bruin jasje aan en wat overhemden zie ik. Ja, waar zullen we beginnen? Ja, nou ja, dit item wat je hier, de eerste die je ziet, is een jas. Omschrijven, dus dat zien we, ja. Eigenlijk vanuit de oude dekens die je misschien bij oma zag. Ja, zo'n bruine, wollige deken dus met vlakken. We hebben hier bodywarmer van en we hebben dus deze ervan, de Monet jacket. En we hebben er nu nog een jas van met kraag. En mensen kiezen het model en de maat en ook de deken die ze zelf willen. We hebben er een tig eigenlijk in kleuren en dessins op de site. En dan maken wij hem voor jou op maat. In 1, 2, 3 of 4? Yes, ja. Dus dat item is eigenlijk telkens weer uniek. En elk item wat bij ons vandaan komt, er zit ook een paspoort bij. En in dat paspoort staat dus de geschiedenis van de grondstof. Dus waar het is gevonden, wie het heeft gemaakt, waar het is gemaakt, wanneer het is gemaakt. En het heeft ook een eigen code. En die eigen code wordt bijvoorbeeld bij de Recovery Studio weer met de hand erin geborduurd. Dus je weet precies waar het vandaan komt, waar het van gemaakt is. Ja. Wauw. Dat weet de klant ook. Ja, precies. En we geven eigenlijk een paspoort mee... zodat mensen een ander waardebesef krijgen van het kledingstuk wat ze dragen. Slijtage is, we zien het als iets negatiefs, maar hoe mooi is het dat het juist verdieping geeft? Of dat een vlek een verhaal kan vertegenwoordigen. We kunnen een fotoboek openen met z'n allen en dan kunnen we bij elke foto kunnen een mooi verhaal vertellen. Maar zo zou je ook naar je kledingkast kunnen kijken. Is dat hoe je dat zelf ook doet? Zo schaf ik wel mijn kleding aan, ja. En wat is dan het grootste verschil tussen... je stapt een keten binnen, haalt even een paar t-shirts en bent weer weg... of ik kom bij jou... Dat is alsof je elke dag bij de McDonald's eet. Ja. Toch? Je geniet er niet van. Het voetje heel even niet. Misschien? Nee, nog. Ja, misschien heel even, ja. Ja. Ja, de binnenstad is tegenwoordig een pretpark... waar je wordt verleid... En ja, daar moet je, dat is een bewuste keuze, denk ik, om daar niet aan mee te doen. Dus al die grote ketens als zo'n Zara en zo'n Hennis en zo, ik kom er gewoon niet. Heerlijk rustig. Lekker. Waarom zou je? Ja. Hey, en als ik nou weinig geld heb? Ja. Dan kan ik me voorstellen dat het, dat ik vind het ja, dat argument wordt vaak gebruikt. Het is een waardebesef die je jezelf moet toegunnen. Je kan ook sparen 2 jaar lang voor een mooi paar schoenen. Waarom zou je de rip-off voor 3 tientjes bij de Zara moeten kopen? Jij voelt die haast dat je bij die, aan die modetrend wil meedoen. Ja. Maar als je aan een trend meedoet, dan koop je hem al niet voor jezelf. Dan koop je hem eigenlijk al voor de credits die een ander je geeft op die schoenen. Dus dan is je vertrekpunt eigenlijk al niet goed. Als het goed is, je moet het zien als een kunstcollectie. Je bouwt iets op. Misschien begin je met een landschapje en eindig je met een Breitner of met een Mondriaan. Of eindig je heel abstract. En zo koop je eigenlijk ook kleding. Kan ik ook bij de kringloop een schat vinden? Op die manier? Ik doe niet anders. Doe jij niet anders? Nee? Ja. Dan kijk, ik vind het prachtig wat je zegt. Maar ik zie ook, je bent ook een modeontwerper. Je hebt er oog voor, je hebt er verstand van. Je weet waar je naar moet kijken, waar je op moet letten. Je hoeft er geen ontwerper voor te zijn om smaak te ontwikkelen. Ik denk dat je een beetje lef en vertrouwen moet hebben dat je een eigen geluid hebt wat kleur waard is. En zijn we dat ook verleerd door die fast fashion? Dat we gewoon allemaal hetzelfde eruit zien of eruit willen zien? Nou ja, niet alleen door fast fashion. Het is de hele maatschappij waarin we leven. Is dat je wordt op waarde geschat als je binnen de lijntjes kleurt of daarboven presteert. Want dan doe je het goed. Maar je eigen goed creëer jezelf. En daar moet je voor waken, denk ik. En als jij mensen ontmoet, kijk je dan ook gelijk naar wat ze aan hebben? Nooit. Nee? Nee. Ik lees mensen niet zo. Nee? Nee, als je het zou doen, dan is het dodelijk vermoeiend. Toch? Als je de hele dag zo leest, hoe mensen eruit zien. Tuurlijk kijk je wel eens naar. Ik vind, het valt op als mensen er goed uitzien. Dat vind ik leuk. Maar ik vind het ook vooral leuk dat als het klopt bij het karakter. Dat vind ik echt belangrijker. Dat en hoe zie je dat dan? Of het klopt bij het karakter? Dan lees je toch iets. Nou, dan moet je iemand eerst leren kennen. En dat is het leukste wat er is. Mensen leren kennen. Ja. En wanneer ziet iemand er dan goed uit? Als het niet, als het iemand onderstreept en niet overschaduwt. Zo, dat vind ik wel mooi. Denk ik. Ja. Leuk. Ja? Er hangt nog meer aan de kapstok. Ja. Want onder het jasje hangt een overhemd. Ja. Je haalt het er even af. Ik denk dat dit een goed voorbeeld is van wat ik net vertelde van het antiek. En er is een hele lieve vrouw die voor ons 2 maanden... ongeveer. En ze zit in Frankrijk en dan zoekt ze eigenlijk voor ons allemaal lakens die al een goede leeftijd hebben, of die al sleet zijn, of die gerestaureerd zijn, of die ook een heel mooi monogram hebben van families. Dat is dan toch meer in die cultuur dan in ons Calvinistisch land. Die kopen wij op van haar en daar maken wij weer stuks van. Dit item. Is een crèmekleurige overhemd? Ja, gemaakt van oud laken. En dat oud laken is hersteld. In de winter kan je de tijd niet doden toen met een televisieprogramma of een goede krant of iets. Dus je deed heel veel huishoudelijke taken. Eén daarvan was eigenlijk gewoon zorgen dat de linnenkast weer op orde was. En je ziet hier gewoon de nijverheid in. Dus dit stuk wat is ingezet, ja, misschien is er wel een keer een glas wijn overheen gevallen. Ja, want op de voorkant is een vierkant eruit. En daar is weer een nieuw stuk stof ingezet. Met de hand is dat erin gezet, maar helemaal met de hand. Dus dat vind ik zo magisch. Hier op middenvoor zie je ook stukjes waar misschien een klein gaatje in zat. En dat is gewoon heel mooi hersteld. En het leuke vind ik als een winkel dit koopt, of als dit bij ons in een kleine serie er zou hangen, zijn ze alle 7 gelijk, maar toch ook alle 7 verschillend. Dus als jij als klant door het rek gaat, ga je gewoon bij 1 van die 7 ga je aan. Dan is mijn missie volbracht. Ja, precies. Ja. En je noemde net, er is een hele lieve vrouw die gaat voor ons in Frankrijk. Ja, het klinkt heel romantisch. Dat klinkt heel romantisch. Ja, het liefst zou ik het zelf doen. Maar dan ben je 2 maanden weg. Maar dan komt ze terug of ze stuurt het op. En dan zit jij met een lading aan en stoffen. Ik kom heel graag naar haar. En zij komt ook graag naar mij. En dan komt ze met de laatste keer met een aanhangwagen vol. En dan mag ik de dekens uitzoeken, ja. En waar let je, wat is een goede deken? Wanneer word je er blij van? Als het je nieuwsgierig maakt, zo dat. Als het imperfect is. Dat vind ik eigenlijk het mooist. Zo, en er kan een gat zijn, een vlek, een scheur. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Waarom? Omdat ik zelf misschien ook een beetje zo ben. Ik heb een gat in, of een scheur in, of er ontbreekt een knoop. Of ik ben... Oh, ik dacht heel even dat je nu over je... Over je... Nee, ook sorry, mijn kledingkast. Heel metaforisch begon te praten, nee, maar je wilt je kledingkast. Ja. En jij denkt dan niet, oh, hier zit een gat en ik gooi het weg? Nee, want ik wil eigenlijk dus dat mensen ook zo naar hun eigen kleding gaan kijken. Je moet iets leeftijd gunnen. En een meubelstuk kan het wel krijgen. En kleding, textiel kan het ook krijgen, vind ik ergens. Maar ja, met meubels zijn we daar misschien wel wat... Zijn we zuiniger op? Zuiniger op, ja. Ja, ja. Ja, dan moet je de IKEA moet je niet noemen, maar... ja. Nee, ja, goed, die halen we wel bij de kringloop. jullie zijn dus een recovery studio. Kan ik ook iets langsbrengen om te laten maken? We kunnen iets herstellen voor je. Nou, herstellen moet ik wel goed zeggen. Het wordt niet onzichtbaar hersteld. Het wordt wel zichtbaar. Ik vind het ergens... Zoals dat overhemd hier, je ziet, er is een vierkant uit geweest. Ja, en dat geeft we zijn geen verstelatelier, dus we zullen nooit een nieuwe rits voor je inzetten. Maar het kan zomaar zijn dat we gewoon met een mooi met gouddraad of met een mooie contrasterende kleur juist er een mooie badge of iets op maken. We werken ook samen met een kinderlabel, Grey Label. Dat is een duurzaam kindermerk uit Amsterdam. En ze hebben heel mooi, ze hebben naast hun verkoopcollectie hebben ze ook een verhuurcollectie. En als iets 10 keer is verhuurd, ja, dan is het misschien ook een beetje sleets. Of er zit een kotsplek op die er niet meer uitgaat of iets. Wij als Hulkes krijgen eigenlijk al die items naar ons atelier. Dus daar worden badges op gezet, die worden opnieuw ingeverfd, nieuwe labels erin. En die worden eigenlijk als unique pieces worden die terugverkocht. Dus dat is eigenlijk een constant kanaal wat bij ons het atelier gaat. Maar ook mensen die het opnieuw... Ja, oude items, een oude witte broek of een oud overhemd. De enige voorwaarde is dat het een natuurlijke grondstof moet hebben. En dan kunnen wij eigenlijk alles wel een nieuwe kleur of een nieuw dessin geven. Wauw. Ja, je zegt wij. Je noemde net ook al kort dat mensen die bijvoorbeeld burn-out zijn geweest of depressief zijn bij jullie werken. Ja. Hoeveel mensen werken er nu in de recovery studio? We hebben de jaar de tijd eigenlijk om dit de recovery studio te ontwikkelen. Want het mag niet misgaan. We gaan om met een hele precaire groep. Het is voor mij van zoveel waarde dat ik ook wil dat het blijft staan. Dus we hebben plek voor 6. Maar dat zou zomaar kunnen betekenen dat er wel 25 mensen bij ons komen te werken. Er zijn mensen... Ik heb nu een intake gehad, bijvoorbeeld afgelopen week... voor iemand die gaat het proberen om 1 uur per week te komen werken. En dat is voor die vrouw een hele opgave. Dus ja, zo zie je maar hoe... Ja, want het zijn vaak mensen die komen voorstellen met weinig energie. Moeten weer opnieuw beginnen. Ook, ja. En dus dan kun je ook een werkdag hebben van 1 uur. We werken in 2 shifts. Het zijn blokken van 2,5 uur. Dat kan al heel veel zijn voor iemand. Maar het kan ook heel veel goed doen voor iemand. Je kan het bij ons eigenlijk helemaal niet verkeerd doen. Ik vraag ook helemaal niet dat mensen echt kennis van textiel hebben. Hm. Je moet hem fijne motoriek is fijn. Zo, dat is eigenlijk het enige. Ja. We helpen je bij bepaalde stiksels, hoe ze moeten, wat de techniek ervan is. Maar ik vind het juist ook heel erg leuk. En dat kan je bij dat babymerk merk je dat heel leuk. Als we zo badges en dergelijke. Iedereen heeft een eigen handschrift. Dus hoe leuk is het straks dat als iets in het rek hangt, dat je je naam eraan durft te koppelen. Van, nee, dat heb ik gemaakt. Ja, dus zoals we allemaal, als we schrijven, een eigen stijl hebben, heb je dat ook als je kleding herstelt. Ja. En je zei net heel stellig, dit mag niet mislukken. Nee. Is het de grote verantwoordelijkheid die je voelt? Ja, zeker. Maar dat is wel bij alles wat ik uitzet. Ik voel me wel verantwoordelijk. Voor het personeel wat ik heb, voor de deuren die je opent. Je hebt het gewoon... ik doe dit niet voor mezelf. Zo. Ja. Mooi, ja. Ik wil er straks nog alles over weten. En ook over de mensen die bij jou werken. Maar we gaan zo eerst weer luisteren naar muziek. En voordat we dat doen, is het leuk om alvast aan te kondigen dat Sjaak Hulkes na 3 uur antwoord geeft op al jouw vragen. Wil je reageren op de uitzending of heb je een vraag? Stuur dan een appje via de gratis NPO Radio 1 app. Of laat een spraakberichtje achter. Bellen kan ook naar 0800-1121. En na 3 uur geeft Sjaak dan antwoord op je vraag. Ja, dan is het nu weer tijd voor muziek. Het tweede nummer van vannacht. Jij hebt gekozen voor het nummer All I Need van R. Oei, ja. Heel mooi. Oh, je zegt gelijk oei. Ja, eerst een nummer waarbij ik buiten Zeeland kwam eigenlijk. En waarom ik een beetje verliefd werd op iemand. Dus dat, ja, mooie herinneringen ergens. Hoe oud was je? 17. En waar ging je heen? Ja, gek, heel gek. Ik mocht... En nu wil ik alles weten. Ik kreeg een rol in een film van de NPO. Een korte film. Zoenzucht heette die. En die werd in Antwerpen geschoten. Hele leuke tijd. Dus ik mocht daar zo anderhalve maand zijn of zo. Dus Olga Zuidhoek was mijn moeder. Jack Waters was de buurman. Dat was een hele leuke film. Maar ja, god, opeens kom je in de stad. Opeens ben je losgerukt van het hele stramien wat Zeeland kan bieden. Daar werd ik gewoon stiekem een beetje verliefd op iemand. Dus nooit wat geworden, maar leuke kriebel in de buik. En dat liedje, ja, een herinnering aan een avontuur. Ja? Ja, laten we gaan luisteren. This way. All I need is a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. Je zou maar voor het eerst verliefd worden. Dat was All I Need van Air. De nacht van EO. Modeontwerper Sjaak Hulkes is bij mij te gast. En ja, dit nummer All I Need van Air paste bij de eerste keer dat hij verliefd werd. Maar daar gaat het helemaal niet over, want we hebben het over je eigen label. Ik ben heel nieuwsgierig, dus het liefst zou ik hier nu over willen kletsen. Maar, en over de recovery studio die je bent begonnen. Het werkt therapeutisch om te handwerken, las ik. Ja, dat doet het. Net als tuinieren ook kan doen. Bijvoorbeeld zo. Het is een, het ontgift ergens zo. Ervaar je dat zelf ook zo? Ja, ja, je vergeet wel even tijd. Dingen om je heen. Je bent eigenlijk alleen maar aan het concentreren op wat je aan het maken bent. Dus ja, dat is wel mooi. Is dat ook wat mensen die bij jou werken ook ervaren? Ja, en ook wel nodig hebben. Het is, de ruimte is eigenlijk zo ingedeeld dat ieder een eigen bureau heeft. En dat er één gezamenlijke tafel is. Dus ieder kan zich gewoon storten op zijn eigen werk. We proberen ook zo om de zoveel tijd een gezamenlijk project te maken. En dan gaan jullie met z'n allen aan die grote tafel zitten? Ja, een groot wandkleed wat er wordt gemaakt of iets. En ieder kan dan gewoon zijn eigen stukje doen. En daarbij hopen we ook dat mensen hun verhalen wat meer gaan delen. En ook zien dat, dat ze niet alleen staan in, in waar ze vandaan komen. Dat de schaamte misschien wat meer wordt afgenomen. Dus ja, het heeft daarin ook een hele mooie werking, denk ik. Werkt dat ook? Werkt het? Ja, het werkt. Ja, de opstart is wat... ik ben daarin misschien ongeduldig. De opstart duurt wat, duurt wat langer dan dat je eigenlijk zomaar een normale onderneming opzet. Corona werkt natuurlijk ook niet heel erg mee. Maar ja, alle aanmeldingen die er zijn, zijn wel echt spot on. Dus daar ben ik heel blij mee. Het is een man die maakt alleen maar websites. Een dame die nooit een naald heeft aangeraakt. En een andere vrouw die ontzettend goed is met filten. En het is maar heel divers. Een student die enorme faalangsten heeft en zich opsluit. En ja, mooi dat dat allemaal samen onder één dak kan komen en ergens een gezamenlijk product maakt. Verrast het ze zelf ook misschien? Ze zijn hier niet, ze kunnen het niet zelf vertellen, maar ik kan me voorstellen dat als je een kampt met een depressie en je denkt, ik heb therapie nodig, rust. Ja. En niet per se, ik moet nu gaan handwerken. Nee, maar dan toch werkt het. Dat je werk van waarde is al iets, denk ik, wat heel erg van belang is. Dat je werkt aan iets wat esthetisch, in mijn optiek althans, een mooi product is. Het is een hele mooie deler. Dat is het ergens. En wat ik nu al zie is dat bij de deelnemers die we hebben, dat zichzelf zo onderschatten. Je ziet echt in een paar weken dat er gewoon met plezier naar ons toe wordt gegaan. Of dat er, kan er wel even een kwartiertje bij. Of ik wil het eerst even afmaken. Dus je ziet daarin heel veel groei. En dat was wel de missie. Dat mensen er beter uitkomen. Ja, en dat ze in hun kracht kunnen staan. Dus de zorgende modewereld is misschien wel een betere combinatie dan we zouden denken. Hij is verrassend misschien, maar het is een hele mooie, ja. Zou je nog zonder kunnen? Nee, echt niet. Ik word steeds aangekondigd als modeontwerper, maar ik vind ontwerper zelfs een heel, heel zware titel nu. Natuurlijk ben ik wel een vormgever, omdat ik op smaak iets samenstel. Het is heel erg in de wij-vorm, denk ik eerder. Ik vind ons hele bedrijf is verantwoordelijk voor het product dat we naar buiten brengen. Maar goed, je bent op de radio, je hebt een titel nodig, doe eens een poging. Ja, klapt die erin dan. Maar zo. Ja, ik weet het niet. Maar dat is misschien ook omdat ik er als professional naar kijk. Het mode vlakt zichzelf ook enorm af. Je merkt nu dat door social media wordt er eigenlijk ook, en omdat sales-driven wel echt nu de key is, merk je gewoon dat veel merken ook elkaars succes overnemen. Ik denk als je bij sommige merken, als je 20 merken op elkaar legt, denk je nog steeds in één collectie kijkt. Ja. Dus waarin kan je dan scheiden? Of dan, en ook als ontwerpers is daarin opstaan, denk ik, moeilijker. Het wordt. Er is heel veel onrust. Of heel veel, er is heel veel haast. En dat is niet meer nodig. Dus als jonge ontwerper moet je denk ik niet willen dat je binnen 5 jaar of binnen 10 jaar succesvol bent. Ik denk dat ik nu pas ergens door heb dat welke kennis ik heb vergaard kan omdraaien naar dat ik dat kan regisseren. En is jouw perceptie van wat succes is ook veranderd? Zeker, ja. Ja. Succes wordt niet meer met een getal uitgedrukt. Ik denk dat dat... Dat wordt uitgedrukt, denk ik, nu eerder met een lach. Ja, precies. Ja. Wanneer is je dag geslaagd? Als wij als het hele team... ik denk als we goede feedback krijgen op ons product, mensen ons verstaan in ons handschrift en eigenlijk ons ook support in wat we doen. En dat wij dat als team kunnen rocken. Ja. Mooi. Ja. En nu doen jullie dit op kleine schaal. Mm-hmm. Is deze manier van eigenlijk van werken naar mode omkijken, maar ook dus hoe je met werknemers omgaat, iets wat je mist in deze maatschappij? Dat hoor ik wel een beetje tussen de regels door. Dat we gehaast zijn, dat we te veel kopen, te snel. Ja, ik hoop dat mensen breder kijken, inderdaad. Dat mensen dit meer gaan doen. Dat is echt nogal wat, hè? Want we zijn... Ja, nou ja, het draait niet om geld. Het is, en dat is uiteindelijk, denk ik, een veel betere drive dan dat je dus alleen maar gaat voor kwaliteit. Want kwaliteit betekent dus niet in een hoger tempo en met een goedkopere grondstof en met een snellere turnover. Nee, daar gaat het dus niet om. Dus ik hoop dat meer mensen en bedrijven zo kijken naar wie je hebt. Het is veel mooier om te geven dan om te nemen, denk ik. Ergens. Begint dat dan bij de consumenten of bij de bedrijven? Ik zoek even naar een soort, hoe gaan we dat dan bewerkstelligen, die omslag? Ik denk dat het gewoon bij de mens hoort te beginnen. Je kan als mens al naar je buren kijken. En je kan als bedrijf ook al gewoon naar je omgeving kijken. Ja. Dus aan beide kanten? Zeker. Ja, want het zit bij jou ook heel erg in hoe je met je werknemers omgaat en niet kijkt van, heb jij de goede diploma? Ben jij de beste van je klas? Nee, ik denk onze werknemers stellen we ook samen als een familie. Ja, leg eens uit. Nou, ik kijk, dat vind ik leuk. Denk eerder, als je bij ons solliciteert, ga ik niet door je portfolio heen en ga ik checken hoe goed die naden zijn. Ik kijk gewoon eerder van, ben jij de moeder? Of ben jij de Benjamin? Of ben je de... Kijk natuurlijk wel naar bepaalde kwaliteiten die je hebt. Maar we stellen daarin eigenlijk een gezin samen. Want dan concurreer je elkaar ook de hut niet uit. Als ik die keer de mensen heb die dezelfde baan ambiëren en dezelfde kwaliteiten hebben, dan zijn ze opeens concurrent van elkaar. Ja, kan ook lekker werken, toch? Gewoon hup. Maar niet onder mijn dak. Nee. Mis je nog iemand nu in de familie? Ja, ik kan een hele grote familie aan. Dat vind ik wel, ja. Wat is jouw rol? Hoi, ik zeg wel eens gekscherend dat ik de conciërge ben. manusje van alles. Zo, ik denk dat ik in de keuken sta. Zo. Ik wil graag dat mensen lekker eten en drinken en het goed hebben. Dat, zo. Mooi, het lijkt mij, ik ken de modewereld niet, maar het lijkt me nogal baanbrekend in die wereld. Lijkt me een harde wereld. Het leuke is, je creëert je eigen wereld. Ik kijk niet meer zo naar de modewereld. Mm. Uiteindelijk schept dat veel meer rust dat je het zelf kan vormgeven. Natuurlijk werken we in de mode. En werken we met retailers, doen we misschien eens een show. Maar het moet ons... We hebben geen vergelijk nodig om iets naar buiten te brengen wat van jouzelf kan zijn. Dus wat wij nu maken is, ook al heb ik bijvoorbeeld nu geen verkooppunten, ben ik enorm trots op wat we maken. Om de manier hoe we het maken. En de manier hoe is mij veel meer van waarde dan wat er daarna mee gebeurt. Stel je zou nu van de opleiding komen, wat zou je dan anders doen? Ik zou wel meer rust nemen, denk ik. Ik heb het geluk gehad dat ik voor veel merken heb mogen werken. Dat een oudere generatie me heel veel kennis heeft overgedragen. Maar het is net als autorijden. Je bent gewoon als een groen als gras en je moet gewoon meters maken. Toen wij opstonden, was het ook nog wel echt... The sky was the limit. We konden ook echt nog wel heel veel doen. En er werd ook meteen groot ingekocht. Dat is nu ook wel anders. Maar net wat ik zei, dat hoe wij afgestudeerd waren, dat type ontwerper en dat type mode bestaan bijna niet meer. De grote zijn alleen maar groter geworden en de commercie heeft toch wel best wel wat overvloed gekregen. En veel grote, er zijn vier grote groepen die kopen eigenlijk elkaar helemaal op. Dus elk merk hoort wel tegenwoordig bij een ander. Had je het willen missen, dat avontuur? Nee, want het is wel de reden waarom ik nu tegengas kan geven. Of waarom ik nu wat kan brengen. Ik reageer wel ergens op. Ja. Dus daarvoor had ik het nodig. Ja, je weet nu hoe het niet moet. Hoe ik het niet wil. Hoe je het niet wil. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, en ook hoe je eigenlijk zou willen dat de rest van de wereld het niet doet, toch? Nou, de rest van de wereld is heel groot. Maar als mensen me verstaan en als ik maar iets om kan zetten in dat mensen anders kijken, dan is het dan een stap vooruit. Dus dan is het dan goed. Ja? Ja, hoe lang ben je nu bezig met de Recovery Studio? Dat is nog heel kort. Dat is eigenlijk, dat was al, nou, ik denk, in de maak, misschien al 2 jaar. En het is nu open sinds oktober. Oké, echt nog maar een paar maanden. Ja. Gaat het op meer plekken komen? Er zijn al steden die zich aangeboden hebben. Het is ook een heel mooi gegeven om het ook in andere steden te doen. Want overal is een overschot aan textiel en wonen mensen die hier ook behoefte aan kunnen hebben. Maar nogmaals, het mag niet omvallen, het mag niet. Nee. Dus ik heb het nu heel graag nog dicht bij ons. Maar ja, wij zien er zeker potentie in dat het ook in een andere stad kan gebeuren. Hoe werkt dat dan als een stad zich aanmeldt? Zijn dat dan gewoon particulieren die denken ik wil meedoen? Of is het echt letterlijk de gemeente? Ja. Ja. Ja. Ja. En dan zeg jij voor nu in de toekomst. Ik hou je even in de wacht. Ja, ja, precies. Ja. Heb je al iets geleerd, een les? Waarvan je denkt, nou, dit moeten we sowieso doen om het niet te laten mislukken? Oei. Nee, ik volg bij heel veel dingen gewoon mijn intuïtie en mijn hart. En dat gaat goed tot nu toe. Maar ja, het vergt gewoon wel veel van je. Zorg is wel je moet het niet te hard binnen laten komen ook. Zo. Alles wat je hoort, ja. Ja, tuurlijk. Ja, je wil dat iemand beter uitkomt. En het kan ook zo zijn dat het is al een keer voorgekomen dat er een werknemer eigenlijk, nou ja, binnen 1 dag een ander plan had gevat en er vandoor ging. Wat helemaal niet erg is, want hij ging nog steeds vooruit, maar mm-hmm. Hij durfde de verdieping ergens niet aan. Zo was mijn optiek althans. En dan wil je hem eigenlijk nog steeds blijven verzorgen ergens in die potentie die je in hem ziet. En dat moet je dan